miasto dziś ma nie spać dla mnie. Strój za 10 koła na mnie, król z balkonu rzuca hajsem. Zrobiliście ze mnie gwiazdę, więc jak ja mam się czuć normalnie? Patrzę w niebo zanim zasnę, w chuj emocji cały czas jest. Całe miasto dziś ma nie spać dla mnie. Strój za 10 koła na mnie, król z balkonu rzuca hajsem. Zrobiliście ze mnie gwiazdę, więc jak ja mam się czuć normalnie? Patrzę w niebo zanim zasnę, w chuj emocji cały czas jest. Pieniądze nie dają szczęścia, gada tak ten, co nie ma zacięcia. Jak pieniądze nie dają szczęścia, jak dziś mam grubszy łańcuch niż sędzia. Uciekamy stąd na przedmieścia, w bloku za mało dla nas jest miejsca. Ci to chodzili dali w diamenta, właśnie tak kurwa nas mają pamiętać. Mam poważne sprawy na bani, a raperzy tak zacofani, że jeszcze kupują koszulki Armani. Są jakąś dekadę za nami, lub dwie. Chuj wie, chłopaki stawiajcie na siebie sami, nie tylko czekacie na cudze przypały, chuj w nie. Wyregulować emocje potrafię jedynie bezczelnością. Jeżeli chcesz mnie oceniać, najpierw się zdesz z szarością, a potem osiągnij sukces, no i się zdesz z zazdrością. Jak skończysz, zadzwoń, opowiesz jak ci poszło. Całe miasto dziś ma nie spać dla mnie. Strój za 10 koła na mnie, król z balkonu rzuca hajsem. Zrobiliście ze mnie gwiazdę, więc jak ja mam się czuć normalnie? Patrzę w niebo zanim zasnę, w chuj emocji cały czas jest. Całe miasto dziś ma nie spać dla mnie. Strój za 10 koła na mnie, król z balkonu rzuca hajsem. Zrobiliście ze mnie gwiazdę, więc jak ja mam się czuć normalnie? Patrzę w niebo zanim zasnę, w chuj emocji cały czas jest. Śnił mi się sos, lub że tracę głos. A zerwana noc jest wpisana w koszt. Znowu gubię trop, podróżuję w głąb siebie. Odnajduję trap, teraz na mnie goń, bere. Wychodzę w dresie, jadę na imprezę. Chłopaki stąd nie noszą torebek, no bo noszą torby. Do rana będą puste, ale mniej puste od ciebie. Ty zejdziesz na ziemię, daj rano kobiecie buzi na dzień dobry. Hej, bo co dzień pierze twoje puste kieszenie. Nie jestem bez nas studnią, dużo się zbiera często. Odwołuję sesję w studio, sesję z terapeutką. Tęskniłem jak głupek byku za tym co odeszło. A teraz mamy gotowe, tylko ty zwija ja bankroll. Całe miasto dziś ma nie spać dla mnie. Strój za 10 koła na mnie, król z balkonu rzuca hajsem. Zrobiliście ze mnie gwiazdę, więc jak ja mam się czuć normalnie? Patrzę w niebo zanim zasnę, w chuj emocji cały czas jest. Całe miasto dziś ma nie spać dla mnie. Strój za 10 koła na mnie, król z balkonu rzuca hajsem. Zrobiliście ze mnie gwiazdę, więc jak ja mam się czuć normalnie? Patrzę w niebo zanim zasnę, w chuj emocji cały czas jest.